यदेवते कश्चित् ब्रवीत, भाष्य चलेगा इसका, उदंगो नामता, इसका नाम इसका षडाचारी ब्राह्मण है, नाम इसका षडाचारी ब्राह्मण, छह आचार्य है ना, अलग अलग उपदेश दिए हैं जनक को, इसे इस ब्राह्मण का नाम ही है षट आचार्य, षडाचारी ब्राह्मण। उसका यह तीसरा आचार्य बोल रहे हैं कि दूसरा, ना दूसरा आचार्य बोल रहे हैं, प्राण आ गया ना, अभी वाक था, वाक के बाद प्राण, दूसरा आचार्य है, तीसरा मंत्र है। यदेवते कश्चित् अब्रवीत, जो कोई आचार्य तुमसे कहा है इत्यादि पूर्वति है, इसलिए सीधा चले जा रहे हैं। उदंको नामतः शुल्वस्य अपत्यम शौलवायनो अब्रवीत, नाम से उदंक था और शुल्ब का पुत्र उनसे शौलवायन था, उन्होंने कहा था प्राणो वै ब्रह्म इति, प्राण से तात्पर्य प्राण कर्णक वायु देवता, तद अभिमानी जो वायु देवता को लेना, प्राणो वायुर देवता पूर्वत, प्राण एव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा उपनिषद प्रियम। बाकी सब वाक्यार्थ स्पष्ट है, इसे सीधा भाष्यकार आगे चले जाते हैं। प्राण एव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा, पहले वाला प्राण शब्द का वायु देवता लिया, अब इस प्राण एव आयतन शब्द का अर्थ आपके शरीरस्थ प्राण को लेना, और आकाश प्रतिष्ठा से क्या लेना, इसको लिया था आकाश प्रतिष्ठा से अंतर्यामी को, उपनिषद क्या है प्रियता प्रियम, इत्येन उपासित प्रियम, इस नाम से ही उसका उपासना करनी चाहिए। कथम पुनः प्रियतम, कथ इसे प्रियत्व कैसे तो आ गया, कहते प्राणस्य वही हे सम्राट कामाय, प्राणस्य अर्थाय अयाज्यम याजयति, प्राणस्य वही हे सम्राट कामाय, हे सम्राट प्राण की रक्षा आदि की कामना से ही, प्राणस्य अर्थाय काम है मैंने प्राण के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही, अयाज्यम अपि याजयति, अयाज्य मैंने पतितादिकम अपि, महापात्र के पात्र के पतित वगैरह जो है उन लोगों का भी मलेच्छा दे, उनसे भी पतितादिकम अपि अप्रतिगृह्यस्य अपि उग्रादे, और अप्रतिगृह कौन है, जितने वर्ण संगर है उनसे भी दान दक्षिणा लेने नहीं लेना चाहिए। उग्र कौन होता है, जो शूद्र कन्या में क्षत्रिय से पैदा किया हुआ, क्षत्रिया शूद्र कन्यायाम जात क्रूरश्चेष्ट क्रूर कर्म कर्म क्रूर कर्म रतिश्च क्षत्र शूद्र स्वभाव पुमान उग्र इत्यर्थ। क्षत्रिय के द्वारा शूद्र कन्या में जो पैदा किया गया, क्रूर चेष्टा करने वाला, क्रूर कर्मों को करने वाला, क्षत्रिय और शूद्र दोनों स्वभावों से जो उसका नाम उग्र होता है, ऐसे जितने वर्ण संगर है वो सब अप्रतिगृहमान लोग हैं, उनके द्वारा कोई दान दक्षिणा नहीं लेना चाहिए। अरे पता कैसे चले, आजकल के जन कुछ पता नहीं चलेगा कौन वर्ण संकर है कौन नहीं है कि नहीं, लगभग 90% वर्ण संकर ही है, 10% कई शुद्ध मिलेंगे, और 10% को कहां से ढूंढोगे, उनसे ही दक्षिणा लो, उनसे ही जियो, तो मुश्किल काम। इसे धनादि शुद्धि का और भी रास्ता बताया, जानकारी नहीं होती तो क्या करें, है कि नहीं, उसकी शुद्धि के लिए जो प्राप्त हुआ उसे कुछ साथ देवी देवता अनेक चीजें में लगा दो, अपने लिए इस्तेमाल मत करो, पुस्तक खरीद लिया कुछ और कर दिया, ऐसे करके सब खर्च कर दो, अपने लिए आप पूरा लगाया तो नुकसान करेगा, हो सकता है मलचकाया होगा, है कि नहीं, अपने लिए उसका पैसा लगाना ही नहीं चाहिए, और दूसरे में भी लगाते तो हमने कई बार देखा, कई बार ऐसा भी होता है वो बड़ा दुख देने वाला ही हो जाता है, वो पैसा को रखना ही नहीं चाहिए, वास्तव में कुछ खरीदना भी नहीं चाहिए, अपने लिए भी नहीं पैसा पास नहीं होना चाहिए, हमने कुछ ऐसे पुस्तक भी हमने देखा उसको आते में पढ़ ही नहीं पाया, जब से खरीदा हूं पता नहीं कहा कौन सी गलत पैसे से खरीद लिया गया, आज तो उसको खोल ही नहीं सका, ये दुर्दशा होती है। अमलेच्छों के पैसे से कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर रोज ही कुछ ना कुछ दुख दर्द देते रहता है, कभी ये गड़बड़ गई वो गड़बड़ गई वो गड़बड़, कल अमलेच्छों के पैसा है ना, वो इस चक्कर वो दुख देने वाला है, इस तरह से देखा जो उन चीजों से जो गलत पैसे से आ जाता है वो हमेशा कुछ न कुछ परेशानी पैदा करते हैं। अरे झेलना क्या करें, साल भर झेलना पड़ेगा ना, अभी और मजबूरी है, जब तक सीढ़ियां बनानी है तो झेलना पड़ेगा उसको। अनिच्छन्न विवाह वाली बात फंस गए, गले की घंटी बन गई तो बहन गई, क्या करें? तो इसलिए कहते हैं कि देखो अप्रतिग्रह से कौन है वो उग्रादे है, उनसे भी प्रतिग्रहण दिशी वद निमित्तम आशंकम वदाशंका इत्यर्थो याम दिशमिति तस्क्राद्य आकिरणांच तस्यां दिशि वदाशंका कितनी इसे प्राण के कारण से यस्याम कस्याम दिशि वद निमित्तम आशंकम इति वदाशंका, वद निमित्त का आशंका नाम वदाशंका, याम दिशा में जिस दिशा की ओर जाता है वह तस्करादि आकिरणता है ऐसे मान करके उस दिशा में वध की आशंका करता है। तच्चेतत् सर्वम् प्राण से प्रियत्व भवति, ये सारी बातें तभी हो सकती है जब आप प्राण में प्रियत्व मानोगे तो। प्राण से ही वह सम्राट काम आया, इसलिए हे सम्राट प्राण का ही प्रयोजन, प्राण की रक्षा, प्राण की कामना से जो है वह क्या करता है, इस तरह से अपने आप को रक्षा करती जाता है। तस्मात प्राणो वही सम्राट परमं ब्रह्म, इसलिए प्राण अर्थ एतादृश वायु देवता, कैसा प्राण ब्रह्म होगा, वायु है देवता जिसका, अंतर्यामी रूप आकाश है अधिष्ठान जो आश्रय जिसका प्रतिष्ठा जिसका, और एतार शरीरस्थ प्राण ही है उपाधि जिसका, तादृश जो है प्राणोपाधि के ब्रह्म समझना है। नाम है उसका प्रिय, आयतन है यस्तु शरीरस्थ प्राण, प्रतिष्ठा है अंतर्यामी, और शुरू में जो प्राण वही ब्रह्म का देव वायु देवता है सूत्रात्मा का वयम। इस तरह से चतुर्विध उपयुक्त जो ब्रह्म वह परम ब्रह्म है, नैनम प्राणो जहाति समान मन्यत, एतादृश उपासक का प्राण बीच काल में त्यागता नहीं, इत्यादि जो है पूर्व दर्द ग्रहण करना चाहिए। यदेव दे कश्चित अब्रवीत तृणवाम अब्रवीन में बरकुर वार्ष चक्षुर वही ब्रह्म यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूया तथा तद वार्ष्णु अब्रवीत चक्षुर वही ब्रह्म अपश्य तो ही सियादी अब्रवीते तस्म प्रतिष्ठान नमे अब्रवीदित एक द्वाद सम्राटी सवैनो ब्रूही अज्वल्य चक्षुरे आयतन आकाश प्रतिष्ठा सत्यमीन दुभाषीत का सत्यज्ञवल्य चक्षुर सम्राटी होवाच चक्षुषा वै सम्राट पश्यंत महो अद्राक्षी स आह अद्राक्षमिति तत्सत्यम भवदी चक्षुर वै सम्राट परम ब्रह्म नैनम चक्षुर्जहाति सर्वाणि एनम भूतान विक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति एव विद्वानेतदुपास्ते हस्तिरिषभगुं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः सहवाच याज्ञवल्क्यः पिताम्यमन्यत नानन शिष्य हरेदैति। यदेव दे कश्चित अब्रवीत जो कोई आचार्य और तुमको उपदेश दिया हो तच्छृणवाम उसको मैं सुनना चाहता हूं। तब उसने कहा अब्रवीत में बर्कुहो वार्ष्णः चक्षुर्वै ब्रह्मैति, बरकु नाम से प्रसिद्ध था और वृष्टि गोत्रत्व से वार्ष्ण था, वृष्ट से पत्यम वार्ष्ण, बरकु नाम है वृष्ट गोत्रत्व से वार्ष्ण, उसने कहा था चक्षुर वही ब्रह्म थी, ये चक्षु ही ब्रह्म है उसने कह दिया, ठीक उपदेश दिया तुमको, जैसा त्रिविध शुद्धि को प्राप्त निर्दोष शुद्ध हो गया है जो तीन प्रकार से मातृमान पितृमान आचार्यवान जैसे कहवे वैसे तुमसे उसने वह वार्ष्ण ने अब्रवीत कहा है चक्षुर ब्रह्म की युक्ति स्वयं दे रहे अपश्य तो ही किम स्यात्, अंधे से उसका यह लोक परलोक में क्या उसे सिद्ध कर सकेगा विशेष, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या उसे तुम्हारे लिए उसका आयतन और प्रतिष्ठा के बारे में उपदेश दिया है, नाम अब्रवीत थी उसने नहीं कहा है, फिर तो तुम एक पाद ब्रह्म का उपदेश प्राप्त है, एतार्ष प्रदेश को लेकर के करोगे उपासना वह निष्फल हो जाएगा। सवैनो ब्रूहि अग्रहे अग्रल्य फिर आप विशेष आयतन आदियों के बारे में कथन कीजिएगा। चक्षुरेव आयतनम आकाश पृष्ठ, यहाँ पहला जो चक्षु शब्द था उसे ना उसका अभिमानी देवता आदित्य लेना, ये चक्षु से कर्ण लेना, और आकाश पृष्ठ वही अंतर्यामी सत्य मित्र उपासिता, इसको सत्यत्व गुण विशिष्ट कर उपासना करनी चाहिए। कहा सत्यता याज्ञवल क्या चक्षु में क्या है ये सत्यता, हे याज्ञवल की पूछा जवाब चक्षुरेव सम्राट की हो वाच, चक्षु ही सत्यता है। कैसे चक्षुषा वही सम्राट पश्यंतम बाहो, चक्षु के द्वारा देखे हुए से हे सम्राट पूछा गया भाई क्या तुमने देखा है। अद्राक्ष किम तुम स्वाहा अद्राक्षमिति नाशम, हम अद्राक्षम एव, मैंने क्यों सुना नहीं है, मैं तो देखा है। अच्छा तो सत्यम भवती, फिर तो बिल्कुल तुम सही बता रहे हो। चक्षुर में सम्राट परम ब्रह्म, इसीलिए चक्षु ही परम ब्रह्म समझा, और ऐसे उपासक चक्षु कभी त्यागता नहीं। सर्वाणी भूता निविक्षरण थी, उसके प्रति समस्त भूत भली भेंट पूजा देकर प्रसन्न किया करते हैं। वह जीते जी देव देव भाव को प्राप्त कर लेता है और मरने के अंतर देवता के साथ एकीभूत हो जाता है। ये एवं विद्वान हेतु उपासक, जो कोई विद्वान इस चक्षु ब्रह्म की उपासना करता है, हाथी के बराबर बलादि युक्त ऋषभ से विशिष्ट 1000 गाय का दान में तुम्हें देता हूँ गुरु दक्षिणा के रूप में। होवाचन को याज्ञवल्क आचार्य कहते नहीं नहीं, हमारे पिता मानते थे बिना शिष्य को पूरा ज्ञान दिए कभी भी जो है विद्या को पूरा प्रदान किए बिना दक्षिणा नहीं लेना चाहिए, उसी मान्यता के मैं भी तुमसे दक्षिणा नहीं ले सकता। ऐसे कर इधर सिद्ध कर दिया तुमको अभी भी और भी विद्या पाना बाकी है, अभी विद्या बाकी है, पूरा हुआ नहीं, और छहों के बाद भी कहेगा अभी बाकी है। मेरा छह आचार्य को उपदेश हो जाएगा, छह आचार्य अधूरे उपदेशों को पूरा भी कर देगा ज्ञान का, फिर भी कहता है अभी मैं तुमसे दक्षिणा लेगा, तो वो घबरा जाता है सुनक ये क्या हो गया, हमको और पर जितना ज्ञान था मैं सोचता था मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे के बराबर किसी को ज्ञान ही नहीं है, और ये तो कहता है अभी दक्षिणा नहीं ले रहा, इसका मतलब है इसके दृष्टिकोण से अभी अधूरा ही है ज्ञान मेरे पास, अभी बाकी है। वो सिंहासन में बैठे बैठे बोलता था, याज्ञवल्क्य के नीचे बैठा हुआ था, यह अभिमान था ना उसको, जनकों वही थी दुनिया में जनक जनक बला कहते अरे दुनिया तो भागती है जनक जनक करके, तुम तो मेरे यहाँ बहुत अच्छी बात है, अजाशत्रु ने हाथ जोड़ के उसको बुलाया बला के, कोई तो आया हमारे यहाँ भी शास्त्र का चिंतन करने। अजाशत्रु बाला के संवाद में आपने देखा था इतनी प्रसिद्धि जनक की थी, अब वो जनक इसलिए अभिमान में था, बड़े बड़े आचार्य गए छोटी छोटी बात कहकर चले गए और हम उसके और आगे बढ़े हुए हैं, अब तुरंत उतर के सिंहासन से भागता है, पैर पकड़ लेते हैं महाराज हम तो अपने आप को मानते थे आप समझ में आई हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी किलो पास रहा उनका ज्ञान था, मैं अपने ब्रह्म ज्ञानी मानता था, वो ब्रह्म ज्ञान है नहीं हमारे पास, सगुण ब्रह्म ज्ञान में भ्रांति हो गई, मैं निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी हूं लक्षण था, तब फिर उसको राग उपदेश देंगे समझाएंगे। इसलिए भी हमने कहा जो प्रकरण के हिसाब से जहां शंकराचार्य याज्ञवल्क्य को ब्रह्मिष्ट कह रहे हैं वहां तात्पर्य समझना पड़ेगा ना, क्योंकि उपदेश आगे का विचार जो है सब स्वर्ण ब्रह्म का है, आगे पीछे पूरा का पूरा, वहां भी यही समझना पड़ेगा या उस जनक की अपेक्षा से अधिक स्वर्ण ब्रह्म ज्ञानवान याज्ञवल्क्य, और यहां स्पष्ट हो रहा है उचिता स्वर्ण ब्रह्म ज्ञान सब एक पाद ज्ञान था उसके बेचारे के पास, और एक बार चतुष्पाद ज्ञान, इसलिए वहां श्रोत्र शब्द प्रयोग किए बिना ही बोल रहे हैं, केवल ब्रह्म शब्द प्रयोग किया था वहां इस दृष्टिकोण से, क्योंकि यादृश ब्रह्मविद्या को लेकर के वो चाहता था जनक, वो पण को रखा था तारस ब्रह्मविद्या के अंतर्गत तो है ही, इसलिए ब्रह्मनिष्ठ कह दिया। अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान अनुभूति उससे भी अभी हुआ नहीं, ज्ञान है हुई नहीं अभी, उसके लिए आगे कहेगा मैं सन्यास लेके जा रहा हूं, निध्यासन करूंगा, मनन हो गया बहुत जाना पड़ेगा। यहाँ अगला मंत्र इसलिए कहते हैं कि भाई देखो इति अप्रवित्तु ते कहता है कि भाई वसा ठीक है। भाष्यकार देखो कह रहे हैं यदेव ते कश्चित इत्यादि पूर्वत है भरपूर इति नाम तो वृष्ट से पुत्रम वार्ष्ट वृष्ट का जो पुत्र है वो वार्ष्ट है। चक्षुर वैभम इति आदित्य देवता चक्षुपनिषद सत्यम आदित्य आदित्यो देवता चक्षुष अधिकरण में उस चक्षुरूपी अधिष्ठात्र देवता आदित्य है और आदित्य ब्रह्म का उपनिषद क्या है चक्षुषी उपनिषद सत्यम चक्षु मैंने चक्षुरूपाधिक आदित्य कर्ण का जो चक्षुर अधिष्ठान का आदित्य देवता जो ब्रह्म है तारस ब्रह्म का सत्यम यह उपनिषद है। यह समाज श्रोतेण श्रोतम अनृतम अपी सियात के श्रोत्र से जो श्रुत है वो अधिकतर अनृत ही होता है न तो चक्षुषा दृष्टम लेकिन चक्षु के देखा वस्तु अधिकतर अनृत नहीं होता कहीं कहीं होता है बिना चक्षु आप देख रहे सूर्य को एक थाली के बराबर दिख रहा है वो अनृत तो है ही शास्त्र बाधित है ना वो चंद्रमा एक थाली के बराबर दिख रहा है तो उतना ही है क्या वो कसो एक प्लेट के बराबर ऐसा नहीं है। इसलिए कहना पड़ता है अधिकतर जो चक्षु के दृष्टि जो वस्तु वो सत्य होता है यही साक्षी के रूप में मान लिया गया इसलिए आपने देखा था ये पूछा जाएगा साक्षी को नहीं जो सुना था आपने वो कमजोर हो गया साक्षी बेकार हो गया वैलिड नहीं रहेगा इसकी मान्यता नहीं है। जो कहता है हमने देखा है उसकी मान्यता है लेकिन आजकल कोई कह नहीं सकता हिम्मत नहीं जो वो कहते हमने देखा था फिर वो बाहर आएगा तो उसको मर्डर कर देंगे इसलिए हुआ भी है तो ये कहना पड़ता हमें देखा ही नहीं था हम तो जानते ही नहीं हम तो थे ही नहीं वहां ऐसे झूठ बोलना पड़ता बचाने जमाना उल्टा चल रहा है ना झूठ बोलने पे ही आप बचेंगे सच्चे बोलने से नहीं बच सकते शरीर की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े क्या करें कोर्ट में भी झूठ बोलते कसम खा के झूठ बोलना पड़े यही हुआ ना यहाँ पर एक दुकानदार का बद्रीनाथ में कोई मर्डर वर्डर हुआ था उसका उसने साक्षी बन गया और बोल दे हाँ हमने देखा था तो अगला पार्टी कम नहीं था उसने कहा अच्छा तुम बोल रहे हो तुम मुझे को फंसाता है हम तुमको देखते सीधे अमराजी बस भेज दिया उसको वह जजमेंट होने से पहले साक्षी को सुहा कर दिया और फिर अपील कर दिया अपील करके कहा कि कोई साक्षी नहीं है वो साक्षी जो है दबाव में बोल दिया था केस जीत गया। दुनिया ऐसा है वो साकेत स्वीट्स वाला उसको मार डाले आज जमाना इतना खतरा है साक्षी भाव में मैं देखा हूं ये सत्य बोलना खतरा है लाठी जिसका लाठी उसका भैंस वाला जमाना चल रहा है ना इसे तो भैंस का भी चारा खा गया नहीं चारा घोटाला हो गया इसकी लाठी उसकी भैंस चलती है जमाना ऐसा है शास्त्रीय सिद्धांत अपने जगह पर है चक्षु के द्वारा देखा हुआ ही अधिक सत्य होता है श्रोत्र से सुने हुए की अपेक्षा से और सोच सुने तो आपने देखा राजा की कहानी में राजा ने सुना कि बहुत बड़ा जो बीज है लौकी का 9 हाथ की लंबी चौड़ी बीज है 1 हाथ की लौकी में जब पहुंचा उस गांव में तो देखता था इतना था डबल था यूजे लौकी का बीज इतनी होती है उसमें 2 गुणा था 2 गुणा ही था बीजो इन राजसभा में जो सुनाई पड़ा उसको कान पे कान कान पे कान पहुंचते हुए 1 हाथ की लौकी में 9 हाथ का बीज था। अब उसने अपना म्यूजियम में रखवा दिया डिब्बे में बंद कर उसे एयर टाइट की सड़े नहीं है बीज और लिख देनी चाहिए 1 हाथ की लौकी में 9 हाथ का बीज कहानी बन गई दुनिया में बात का पतंगड़ा बोलती थी हिंदी वाले इसलिए सुनी हुई बात पे विश्वास करना असंभव है कि सारे शब्द रिकॉर्ड तो होते नहीं टेप रिकॉर्ड तो लगा नहीं अंदर में टेप रिकॉर्ड रही क्या जो सुने हैं वही शब्द आप दूसरे को सुना रहे हैं ये कोई जरूरी नहीं अभी सुना भी रहे वही भाव से सुना रहे हैं क्या अभी तो मुश्किल है ना भाव कैसे प्रकट होगा वो अपनी शैली से बोला नहीं आए थे, आसान से आराम से बोला वो नहीं आए थे। वो आप वहां जाके बोला दूसरे से, उन्हें कुछ हमारे बारे चल रहा, वहां कह रहा था नहीं आया था, देखो ना वो ऐसा बोल दिया, दो सब जोड़ भी दिया और टोन भी ऐसे बदल दिया, अगले का हृदय को छीर देगा, दिमाग खराब कर देगा। शब्द वही बोला लेकिन उसके भाव बदल दिया, और एक दो जोड़ भी देते और शैतानी कर दिया, यही समस्या हो जाती है, सुनी हुई बात हो। इसलिए कहते कि देखो यस्मा श्रोत्रण श्रुतम अनृतम अपीसिया न तो चक्षुषा दृष्ट, चक्षु के द्वारा देखा हुआ ऐसा कभी नहीं होता। तस्माद वे सम्राट पश्यंतम आहु लोकाह, इसीलिए दुनिया में लोग यही कहा करते हैं, भाई देखा हुआ आदमी से पूछते हैं अद्राक्षी हितम हस्तिनम इति, क्या तुमने उस हाथी को देखा है? सचेत अद्राक्ष मित्याह, अरे जो कहता हा भाई मैंने देखा था, तो तुरंत उस पर विश्वास कर लेते हैं, तब सत्यम एव भवती, मान लेते हैं सत्य बोला है। यदि कहता है कोई हाँ मैंने सुना था हाथी यहां से गया था, तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्यों? तद व्यभिचरित, क्योंकि उसका जो वचन है तो व्यभिचरित अवश्य हो सकता है। ये तो चक्षुषा दृष्टान तद अव्यविचारित सत्य में होती, और जो चक्षु के द्वारा देखा गया है वो अव्यविचारी होने के नाते वह सत्य ही होता है। इसे चक्षु में सत्यत्व रूप गुण विशेष है, उस गुण को नाम रूप ने कथन कर दिया, सत्यता नाम से चक्षु ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। यदि वे कश्चित अब्रवीत तत्णवामी अब्रवीन में गर्दवी विपीतो भारद्वाज श्रोत्रम वै ब्रह्म यथा मातृमान पितृमान आचार्य वन ब्रुवे तथा तद भारद्वाज अब्रवीत श्रोत्रम वै ब्रह्म अशुन्नतो हि किं स्यादिति अब्रवीत ते तस्याद्रम प्रतिष्ठां न मे अब्रवीदिति एक पाद्वा तत् सम्राडिति सवैनो ब्रूहि याज्ञवल्क्य श्रोत्रमेवायत आकाश प्रतिष्ठानंद भाषित का आनंददा याज्ञ वल्क्य दिशेव सम्राट दिहो वाच तस्माद् सम्राट भी यांगांच दिशं गच्छति नैव अस्य अंधं गच्छति अनंता ही दिशो दिशो वै सम्राट श्रोत्रगं श्रोत्रं वै सम्राट परमं ब्रह्म नैनगं श्रोत्रं जहाति सर्वाण्येनं भूतानि विक्षरन्ति देव भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वाने तदुपास्ते हस्तिरिषभगुं सहस्रमिति होवाच जनको वैदेहः सोहवाच याज्ञवल्क्यः पितामन्यता नानन शिष्य हरेत इति यदेव ते कश्चित अब्रवीत तत्क्षणवाम और अन्य जो कोई आचार्य में कोई उपासना कथन आदि किया हो वह ज्ञान की आप कथन करो मैं सुनना चाहता हूं। वह कहता है मैं गर्द भी विपीतो नाम है, गर्द भी विपीतो ये नाम है और भरद्वाज गोत्र उत्पन्न वह ऋषि ने मेरे को कहा था श्रोत्र वही ब्रह्म थी श्रोत्र ही ब्रह्म है, अतः श्रोत्र अभिमानी देवता कौन है? दिग्ग देवता, वह दिग्ग देवता ही ब्रह्म है ऐसे कौन वह ठीक कहा है। जिस प्रकार कोई मातृमान पितृमान आचार्य कहता हो उसी प्रकार से यह गर्द विपीत नामक भरद्वाज गोत्र ने ऋषि तुम्हारे लिए उपदेश दिया है श्रोत्रम वही ब्रह्म अशन्वदो ही किंसा, क्योंकि न सुनने वाले बहरे से होगा ही क्या बता। आप जो काम कराना चाहे करा ही नहीं सकते, लिख लिख के बताते रहो उसे भी गलत समझ के दौड़ चौपट हो जाएगा ना। और दूसरा जिसका श्रवणेन्द्र है नहीं वो तो श्रुति सुन ही नहीं सकता, वो गुरुमुख से अनुश्रवण कर ही नहीं सकता, आते वेद वेदांत और मोक्ष अधिकार ही नहीं रहोगे है नहीं। अंधा फिर भी मोक्षाधिकारी हो सकता है, ठीक है कर्माधिकारी नहीं है, उपासना तो कर सकता है सुन करके, ब्रह्म ज्ञान का चिंतन भी कर सकता है सुन करके, कान तो ठीक है मोक्षाधिकारी बन जाएगा वो। लेकिन बहरा जो है ना कभी भी हो नहीं सकता, बहरा अपने आप पढ़ लेगा आंख ठीक है उसका, यानी अपने आप पढ़ने से नहीं होता ना, समस्या तो यहाँ पर ही है। नहीं तो अपने आप पढ़ने वाले बहुत सारे ब्रह्मज्ञानी घूम रहे दुनिया में, नहीं, सब ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे पक्का। इसलिए अपने आप पढ़ने वाले कोई ब्रह्मज्ञानी हो नहीं सकते, गुरुमुख से सुनना ही पड़े। श्रुत्रम गुरुमेवा विगच्छेत, विधि है, उस विधि का उल्लंघन करके चल के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, उल्टा उसका अहंकार बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, मेरे से कोई नहीं यही सोचेगा। और आज तो खैर अपने आप पढ़ना तो दूर गया, तो लेखों के लिखा हुआ पढ़ते, भारतीय दर्शन पर पाश्चात्य लेखकों का लिखा पढ़ करके बड़ा अपने आप को मानते, बड़ा विद्वान हो गया, प्रोफेसर हो गया। क्या पढ़ा? वो विदेशियों ने जो लिखा है भारतीय दर्शन के ऊपर वेदांत, वो पढ़ा। संस्कृत जानता है? नहीं जानता। तो क्या वेदांत आचार्य संस्कृत पढ़ा लिखा ही नहीं? विदेशों में ही वेदांत का आचार्य पास किया उसने, वहां के एमए वगैरह पास कर लिया विदेश के यूनिवर्सिटी में, और यहाँ के बड़ा प्रोफेसर हो गया। और क्या जानेगा, पूर्ण म्लेच्छ हो गया बेचारा, वहां गया अर्ध म्लेच्छ हो गया था, अब दर्शन भी गलत ढंग से ग्रहण किया और तद अभिमान करते हुए और भी नाश को प्राप्त करे, ऐसे लोग ज्यादा हो। जैसे श्रोत इंद्रिय सभी इंद्रियों के रहते ही हुई व्यक्ति स्वराश की ओर जा रहा है, ये तो बिना श्रोत इंद्र वाले को क्या होगा, कहते कुछ नहीं हो सकता। इसे कहते अश्रुण्वतो ही किं स्यादिति अब्रवीत्तुते तस्य आयतनं प्रतिष्ठां, लेकिन क्या उस गर्द विपीत ने तुम्हारे लिए आयतन प्रतिष्ठा को उपदेश दिया? अदनमे अब्रवीदिति, इसने मेरे लिए उपदेश दिया नहीं। एक पाद द्वय तो सम्राट ही थी, तब कहते हे सम्राट तुमको तो एक पाद ही मिला। बारंबार जानकर याज्ञवल की बाध्य पर विशेषता ध्यान दीजिए, अब भी बोल रहा है बाद भी बोलते रहता है सम्राट सम्राट, जबकि जानता है ये तो केवल दुनिया का सम्राट है, ज्ञान का सम्राट नहीं है, धन दौलत का सम्राट है। फिर भी जान के वो हे सम्राट बोले, उसके अहंकार को थोड़ा पुष्ट करना है। बस अंत में कहेगा मैं भी आपका दास, अब सम्राट नहीं बोलेगा अपने आप को, नौ सम्राट कुछ। वो कहते मैं क्या है, सारी मेरी मिथिला नगरी और सारा प्रजा धन दौलत जो सब आपका है, नहीं कहता भी हजार गायों के साथ एक सांड दूंगा, मैं अपने आप को दे रहा सारे राज्य सहित आपके चरणों में अर्पित। जब गुरु से जब ज्ञान से कृतार्थ होता है तो यह अर्पण होता है, और कृतार्थ होते ही कहां है, क्योंकि वो कृतार्थ होने आए ही नहीं है, वो वेदांत पढ़ने आए ही हैं कहीं मंडलेश्वर बनने, तो समस्या तो है। और जब तक मंडलेश्वर बनेंगे नहीं तब तक कृतार्थ नहीं होंगे, जब तक बनेंगे वो गुरु कहां है वो कहां पता ही नहीं, भूल ही जाएगा, समस्या है ना। आजकल लोगों के अंदर इसलिए समस्या, नहीं तो वेदांत श्रवण किया और समय श्रवण यदि हो जाए तो उद्धार होना चाहिए, कृतार्थ होना चाहिए, नहीं हो पाते। अभी आपने देखा ब्रह्म सूत्र में कहा ना, यही हमारा अलंकार अकर्तव्यता विशिष्ट कृत कृत्य था, वो है ही नहीं। अभी कर्तव्य शेष बाकी, स्कूल बनाना है अभी, बनाना ही बाकी है दुनिया में, उसको आश्रम बनाना है, मठ बनाना है, एक बनाना वो बनाना बनाना, अरे बनाना खा खा खा के तो मर गया, अरे बनाना में लगा दिया, बड़ा मुश्किल काम। एक संस्था के दूसरी संस्था, दूसरी तीसरी संस्था बनाने में लगा हुआ, अभी कर्तव्य विशेष है, कृत कृत्य कहां से आ गया, कोई नहीं। नमे ब्रवीति एक पाद वे सम्राट, इसने कहते हैं भाई सवन ब्रवी कहते श्रोत्र में आयतन आकाश प्रतिष्ठा अनंत उपासित, श्रोत्र ही आयतन है आकाश प्रतिष्ठा, या श्रोत्र से इंद्रिय लेना है, वादिक देवता लिया या इंद्रिय लेना, और आकाश यंत्रिया में वही प्रतिष्ठा है, अनंत उपासित अनंतत्व नाम से, क्योंकि अनंत तो गुण वाला है, यथा नाम तथा गुण है इसका यहाँ सब जगह। कालंतता या केवल करे श्रोत इंद्र में अनंत तो क्या चीज आ गया, दिशेव सम्राट की दिशा है श्रोत्र, श्रोत्र दिशा है अतीव अनंतत्व आ गया। अरे दिशा तो दस मानते हैं, आप अनंत कहां से ला रहे हो? तब कहते तस्मात द्वैव सम्राट अपी यांग कांचित संगति। अरे सम्राट जो कोई दिशा को आप प्राप्त कर जाओ नैव स्यः अंतं गच्छति, उस दिशा के अंत को प्राप्त नहीं करता। दिशा की दस संख्या से तात्पर्य नहीं, उस जगह जाइए जाते जाते पूर्व में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, पूर्व का अंत होगा? पूर्व का कोई अंत नहीं, पश्चिम का कोई अंत नहीं, किसी भी दिशा का कोई अंत नहीं। क्यों? माया है। मरु मरीचिका जैसे ये माया में और आगे जब और आगे जब जाते रह जाओ अंत मिलेगा ही नहीं। देश का अंत मिलेगा, दिशा का अंत नहीं मिलेगा, दोनों बहुत अंतर है। आप पूर्व दिशा में चले समुद्र में गया, समुद्र पर चढ़ जाओ, जाओ कहां तक जाओ? समुद्र पार कर जाओ फिर कोई देश मिलेगा, फिर उसके पार कर जाओ, फिर करो चक्कर घूमते ही रह जाओगे, कोई अंत नहीं मिलेगा। तो माया जाल ऐसा विचित्र, मरु मरीचिका में नहीं होता है। हिरण को जितना दूर भागता और दूर दिखता है, और दूर दिखता है वो जल, कभी जल प्राप्त नहीं हो पाता है, है नहीं तो प्राप्त कहां से? सिर्फ माया में दिशा कल्पित है ना, और माया खुद कल्पित है। कल्पित अधिष्ठान में कल्पित वस्तु की खोज जाओ तो अंत कहां से मिलेगा? वो अंत भी कल्पित ही रह जाएगा, आपको मानना पड़ेगा यही है भाई, समाप्त हो गया, छोड़ दो, कहां चक्कर में अब हम और आप गया है? हरि और विरंची भी थक गए, हम और आप क्या पकड़ पाएंगे? है कि नहीं? विरंची ऊपर गया, हरि नीचे गया, अंत को पाए नहीं, प्राप्त कर सकते। और दूसरा कौन प्राप्त करेगा भाई? इसीलिए यह दिशा में अनंतत्व गुण मानना पड़ेगा। इसे कहते हैं यां कांच दिशं गच्छति नैव स्यान्तं गच्छति, अनंता ही दिशा, इसलिए अनंत दिशा है। दिशो वे सम्राट श्रोत्रम, और दिशा ये श्रोत्र, श्रोत्र वे सम्राट परम ब्रह्म, इसे श्रोत्र उपाधि परम ब्रह्म समझो। नैनम श्रोत्रम जाति, एतादृश उपासक को श्रोत्र कभी त्याग तर कभी बहरा नहीं होता। सर्वाणि एनम भूतानि विक्षणन्ति, समस्त भूत उसके बलि भेंट पूजा को प्रदान करेंगे। देवभूतवा देवान्पित शरीर में रहते देवभाव अपन्न हो जाता है, और मरणोत्तर काल में देवता ही हो जाता है, देवता में एकीभूत हो जाता है। जो कोई विद्वान एतदर्श श्रोत्र ब्रह्म की उपासना करता है। पुनः जनक वैद्य ने कहा एक हाथी के बराबर शक्ति सामर्थ्य से युक्त शान से विशिष्ट 10,000 गाय हम तुम्हें दक्षिणा में दूंगा। तो याज्ञवल कहता है मेरे पिता मानते थे बिना शिष्य पूर्ण विद्या प्रदान किए दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। इति भाष्य यदेव ते गर्द भी विपीत इति नामतो भारद्वाज गोत्रता श्रोत्र वै ब्रह्म इति। श्रोत्र में श्रोत्र अधिकरण तभी दिग देवता श्रोत्र में उचित है, यदि श्रोत्र मैंने दिग देवता अनंत इतने उपासित। श्रोत्र में देवता कौन है? दिग देवता, और असिद्ध आगे चले गए बीच का सारा छोड़ करके अनंत इत्यनत उपासना का अनंतता श्रोत्रस्य, श्रोत्र के अनंत गुण क्या चीज है ये? पूर्व सभी जगह यहाँ जो प्रश्न में यही समझना, भेद है या अभेद है? पूर्व श्रोत्र से ब्रह्म से, श्रोत्र ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न? तब कहेंगे नहीं भिन्न नहीं है, अभिन्न ही है। प्रियता ही वाक है, वाक ही प्रियता है, दिशा ही श्रोत्र है, श्रोत्र ही दिशा है। यहाँ पर विकार है, इधर सभी में समझना है। दिशा एव श्रोत्र से आनंद्यम यस्मात्, दिशा ही श्रोत्र के वास्तव में आनंदता है, जिसलिए तस्माद सम्राट प्राची उदीची व यांग कांचित भी दिशा गच्छति, प्राची हो उदीची हो जो कोई दिशा की ओर जाता है नैव स्या अंतम गच्छति, तो उसका अंत उन्हें प्राप्त नहीं होता, कश्चिदपि किसी को भी प्राप्त नहीं होता। अतो अनंता ही दिशा, इसलिए अनंत गुण वाले दिशा है, और दिशा वही सम्राट श्रोतम, और दिशा ही वास्तव में श्रोत्र है। दिशा रूपी जो अर्थात के दिग्ध अभिमानी देवता का अनुग्रह से ही ये श्रोत इंद्रिय विद्यमान है। तस्मा दिक आनंत्यम एव श्रोत्र से अनंत्यम, इस दिक की अनंतता ही श्रोत्र की अनंतता मानी गई है। अच्छा, अब अगला चाबाल बोलेगा नानो शिष्य हाँ, यदि वत्ते कश्चित अब्रवीत तत्णवाम अब्रवीन में सत्य कामो चाबालो मनोवै ब्रह्म यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूया तथा तज्जाबालो अब्रवीत मनोवै ब्रह्म अमनस एक सियादी अब्रवीत ते तस्त्र प्रतिष्ठा न मे अब्रवीदी एक बात द्वायत सम्राटी सवैनो ब्रूही याज्ञवल्क्य मन वायत्रम आकाश प्रतिष्ठा आनंद उपासित का आनंद याज्ञवल्क्य मन एव सम्राटी होवाच मनसा वै सम्राट स्त्री अभिहार्यते तस्यां प्रतिरूप पुत्रो जायते स आनंद मनो वै सम्राट परम ब्रह्म नैनम मनो जहाति सर्वाण्यनम भूतान विक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति एवं विद्वान हस्त ऋषभ सहस्र ददामिति होवाचन को वैदेह स होवाच याज्ञवल्क्य पिता म्यमन्यत नारुण शिष्यरेत इति यदेव ते कच्चित प्रवीत और जो कभी आचार्य तुम्हें कोई उपदेश दिया हो तो बताओ मैं उसे सुनना चाहता हूँ। कहता है राजा जनक अब्रवीन में सत्य काम हो जाबालो, सत्य काम नाम से था, जबाला का पुत्र था, उसने मेरे को उपदेश दिया मनो वही ब्रह्म थी मन ही ब्रह्म ऐसे करके उपदेश के चले गए या मनोपालिक मनाधिष्ठान का मन का रूपी अधिकरण में मन को अभिमान करने वाला जो देवता है वो चंद्रमा, वह चंद्रमा को यहाँ पर लेना चंद्रोपाधि ब्रह्माधिकरण चंद्रोपाधि का ब्रह्म ऐसा ब्रह्म को उपदेश देकर के चला गया। अच्छा अरे भाई वो तो बड़ा यथा मातृवन पितृवन आचार्य बन रुया तथा तो दज्जा बाला फिर भी जिस प्रकार से त्रिदोष का निवारण करता हुआ त्रिविध संस्कारों से संपन्न मातृवन पितृवन आचार्य कहा करता है उसी प्रकार से उस जाबाल ने तुम्हारे लिए कह दिया है। क्या कह दिया मनोमय ब्रह्म थी क्योंकि अमनसो ही किम मन ही पागल हो जाए फिर क्या रह गया उसकी जिंदगी में अमना मन पागल बेहोश हो गया है इत्यादि अवस्था में मन क्या है स्तब्ध रहता है उसको अमनस अवस्था कहेंगे। वो अमनस अवस्था में जो है रहने वाले को क्या होगा न यह लोक न परलोक का कोई साधन की सिद्धि नहीं हो सकती। लेकिन क्या उसे तुम्हारे लिए उसके आयतन प्रतिष्ठा के बारे में कहा नहीं कहा है फिर तो तुम्हारे लिए एक पाद के उपदेश उसने दे गया। तब जनक ने कहा आप मेरे लिए उपदेश दीजिएगा मन एव आयतन आकाश प्रतिष्ठा तब यहाँ मन इंद्रिय लेना अब मन रूप इंद्रिय आयतने आकाश से वही अंतर्यामी प्रतिष्ठा है और क्या इसको उपासना करना है किस रूप से आनंद इत्यंत उपासित आनंद नाम से क्योंकि आनंद गुण वाला होने से आनंद नाम से इसकी उपासना करनी चाहिए। हे अज्ञलक का आनंदता अरे अज्ञलक महाराज ये आनंद तो क्या चीज है मन एव सम्राट मन ही आनंद अतः मनाभिमानी देवता चंद्रमा से ही आनंद प्राप्ति मन से ही आनंद की प्राप्ति होती है क्यों क्योंकि मन एव सम्राट इति वाक्यो मनसा वै सम्राट स्त्रीम अभिहार्यते मन के द्वारा ही वह स्त्री का अभिहरण कर लेता है। मन के द्वारा स्त्री का अभिहरण करने का मतलब है वह गर्भाधान करने के लिए उसको स्व अपने अनुरूप कर लेता है अपने अनुकूल कर लेता है और उसमें क्या करता है वो तस्यां प्रतिरूप पुत्र हो जाते प्रतिरूप पुत्र को पैदा कर लेता है और उसे बहुत आनंदित होता है स आनंदो बस यही वो आनंद समझता है वो पुत्र ही उस पिता के लिए आनंद रूप है इसलिए पुत्री हो जाए तो हाँ ठीक है बोलता है पुत्र हो जाए तो हा लड्डू बाटो कहेगा ये संसार का स्वभाव बना हुआ अनाधिकाल से। अरे हिजड़े भी देख लो ना पुत्र पैदा होगा तो घर पर आएंगे पुत्री पैदा होगा तो नहीं आएंगे हिजड़े दक्षिणा मांगने आते ना जब पुत्र पैदा होता है तभी आते यानी कि कोई पैदा हो जाए तुम्हारे घर में पैदा हो गया लाओ लाओ मुझे पैसा ऐसा नहीं बोलेगा कहने पुत्र हुआ है तो दो माल पानी हजार दो हजार पांच हजार पटांग मांगते हैं नहीं दे तो बड़ा हल्ला मचा दे, मोहल्ला में बेइज्जती कर डालेंगे, देना पड़ता पेट छोड़ा भगा उसको जल्दी से जल्दी। तो वो भी पुत्र में ही क्यों, ये संसार का नियम है, जो शास्त्रीय सिद्धांत भी है, ये अनुकूल ही है, वही अनादिकालीन वासना है कि पुत्र उत्पत्ति आनंद कारक बन गया है। ऐसा पुत्र एव आनंद साथ मन एव आनंद मनोवय सम्राट परम ब्रह्म पार्श मनोपाधिक ब्रह्म को परम ब्रह्म समझो, नहीं न मनो जहाती उसका उनका भी पागल अवस्था को प्राप्त नहीं करता। सर्वानी भूतानि विक्षन्ति, समस्त भूत उसको जो बलि पूजा से जो है सम्मानित करते हैं, और वही शरीर रहते देव भाव अपन हो जाता है, और मरणोत्तर काल देव एक ही भूत ही हो जाता है। एवं विद्वान है जो कि विद्वान दार्श ब्रह्म की उपासना करता है। अस्त्रिशो सहस्र दामी के वाच जनक वेद्य सहवाच्य पिता में मन तो नानुष्य शरदी इत्यादि पूर्व समझ लीजिएगा।